Men det blir också, för det är en bra spaning, alltså, det där ser helt sjukt ut, jag tror inte vi ska göra sådär. Det trycker ihop hjärnan. Ja, jag tog en sån här, oj nu. Jag tog en galge och tryckte in mitt huvud inuti det. Come on, son, dig it. Det är någon som inte vill mig väl. Ja, det är inte jag. Nej, det är inte du. Det är en medelålders man som heter Gösta, tror jag. Nej, men hörni, jag måste berätta så här. Jag vet inte om jag har pratat i podden om att jag ska åka ut på sån här en månads roadtrip i en minibuss. Det har varit så här planerat hela våren. Det har varit från och till. Jag har känt mig helt så här, typ så här, för jag ska åka med min kille och jag är helt så här, är vi redo för det här? Vi kommer typ, han kommer släppa av mig i Ungern, typ. Alltså, du vet, så har jag känt. Ja, men nu när allting äntligen bara såhär, jag bara, fan, jag är fett laddad, det här kommer gå skitbra, allting bara kändes jävla bra. Då bara, det här var två dagar sedan, tisdags. Då bara, när jag sitter såhär på jobbet, jag har min sista dag på Nickelodeon. Du vet såhär, det var jävligt bra mode. Får ett sms av min kille på en krossad bilruta. Ja, det är så mycket, alltså fy, och det är liksom, det är verkligen precis innan. Det är såhär, kommer vi hinna fixa det? Ja, och då är det alltså någon som har tagit en sten och kastat in i minibussen så att fönstret har krossats. Och alltså, det är inte framrutan, men det är ett sidofönster liksom, som är väldigt stort. Och grejen är typ så här, det fanns en platta öl väldigt synligt i bilen. Och det har personen inte tagit. Ja, men jag tycker också att det är... Den har inte tagit någonting. Nej, men att de inte, eller han... Gösta. Ja, Gösta. Jag kan berätta om mina planer. Ja. Eller om hur jag vet vem det är. Inte krossade typ framrutan eller typ förarrutorna. För det känns som att det är jobbigare. Alltså, det är bara någon som vill jävlas lite grann. Ja, men det är ett hatbrott. Ja. Och grejen är så här att för en vecka sedan då så typ skulle min kille parkera bilen. Och det var så jättesent på kvällen. Han körde runt typ en timme, hittade ingen parkeringsplats. Och till slut ut till där det är lite såhär industriområde där vi bor. Och ser typ att men här finns typ 70 platser tomma, typ. Jag har chansar på att jag kan ställa mig här till imorgon. På morgonen vaknar han, har han fått ett sms där det står så här: du står på min plats, flyttar inte du bilen nu så kommer någon annan flytta på den. Då är det här skickat typ 40 minuter innan han vaknar. Fan. Och alltså det var det, ja, då är det sån riktig jävla ångest. Han bara skrev så här: shit, sorry, jag kommer nu. Och han, gubben, bara svarade typ så här: jag hoppas att nu verkligen betyder nu, typ så. Alltså det är typ ett speciellt släkte. Gud, ja, de typ så här, det har vi pratat om innan i podden, typ så här, alla typ äldre som har med trafiken att göra är jobbiga. Alltså typ så här, om det är någonting som blir typ så här fel i trafiken och det är någon ung som sitter, man möter dens blick, så är det så här, båda bara, ja, vi fattar typ, ibland blir det fel, typ man bara ger varandra en förstående blick. Är det någon som är äldre, alltså då ska alltså det är helt sjukt. Men det är alltid, och du vet så här, när man typ, när någon råkar knuffa en, det är alltid så här, alla under 50, 45. De är helt så här, vänder sig alltid om och bara, ursäkta, förlåt. Och man bara, det är lugnt, det är lugnt. Medan gamla människor, de bara liksom knatar på. Alltså ja, men, de bryr sig inte vilka som liksom dör på vägen. De ja, ska men, fram. Om de själva blir knuffade, då är det så här, du knuffar en gamling. Ja, du ska inte hjärta. Dö, typ så. Men det är så här, det är en premierad grupp. Alltså de är untouchable. Eller hur? Och det är så jävla, det är ett samhällsproblem som inte som är tabu, typ. Eller hur, vandaliseringen från typ folk som är äldre. Över medelålder. Som då den här personen. Jag ska avsluta vad som hände då när min kille då skyndade sig till bilen och bara så här kommer. Ja, då har då den här, vi kallar honom Gösta, vi vet liksom inte vad han heter. Men jag tänker mig att han heter Gösta. Då har han, du vet, så fixat så att vi har fått en parkeringsbot, såklart. Det är, och fittigt, man så här, det är fittigt, men det är så här, okej, typ, han stod ju på, han stod ju på hans plats, så det var väl spelbart liksom. Men då när han kom fram så ser bara, alltså du vet så, Andreas bara, okej, där är bilen, hoppar in när jag ska köra iväg. Då kommer Gösta typ springande, inte med en käpp i handen, men man tänker typ det, och bara... den jävla idioten, du vet så, och bara ska jag bara så här skälla ut och skälla ut och skälla ut, och man bara så här, du har redan fått som du ville, du har fått en fucking bot typ så här, for all you know så kanske det var alla pengar vi hade kvar på månaden, tack som fan. Men då ska han så fortsätta, och han vill verkligen så här, och han kände väl typ så här, alltså jag, och jag kan förstå typ Andreas att han är så här, det går inte riktigt att typ så här bara, det finns inget man kan göra i den situationen. Så att jag vet inte detta, men jag kan tänka mig att just det typ så här störde sig på Andreas för att han inte var så här bad på sina barn att knäna om typ förlåtelse, utan han var mer så här, ja, sorry som fan, jag var stressad typ, nu blev det så här, nu har jag fått en parkeringsbot, jag har fått mitt straff. Alltså, du har skött ut med... ja, du har skött, kan inte jag bara köra iväg nu? Och jag tror att Gösta typ störde sig på det. Så när Gösta typ gått och stört sig på det, och du vet, han pratade med sin fru, och de har bara såhär, fuck it, och typ såhär, vi måste typ göra någonting mer. En dag då, nu i tisdag, i måndags kanske, Gösta ute med sin fula tax, typ, ser vår bil, för att han hade ju kollat upp liksom, Andreas namn och allting genom liksom, regnumret, så att det är klart han kommer ihåg den, och det är såhär minibuss med vi, alltså, man känner igen den. Ser han den, står där. Minibussen är vit. Marschen. Liksom. Nej, men ändå, jag tror Gösta verkligen, han har koll. Han har kollat det här, han har förmodligen typ märkt den. Nej, men han har ju typ inget liv heller, så att det är en stor grej. Nej, men då går han där och så bara tänker han så här, där står bilen. På en plats där den får stå nu, alltså vi har ju varit väldigt så här försiktiga nu. Så att man inte trampar Gösta på tårna igen. Och så bara ser han säkert typ en sten, och han bara känner, det här, de måste lära sig en läxa. Och jag bara önskar, jag önskar verkligen att Gösta typ hör på det här programmet. Vilket är otroligt liten chans. Det är större chans att typ rutan skulle magiskt vara lagad nu när vi kommer tillbaka. Det är större chans än att Gösta skulle höra detta. Men om du hör det här, Gösta, hoppas du liksom förstår vad du har gjort. Vi har taggat den här roadtrippen i typ ett halvår. 2 dagar innan vi ska åka iväg. Krossar du vår ruta? Krossar våra drömmar? Jag säger bara... Tack alltså, som fan. Jag skulle säga skärpning just då. Du kan bättre än så här. Men eller hur? Nej, alltså grejen är, jag har ingen lust typ att få Gösta att bli en bättre människa. Jag vill bara att han ska liksom... Nej, men alltså, jag menar det mer som att... Så här, men du vet så här, när folk säger till oss kanske, när vuxna bara... That's a juvenile. Då säger de så här: skärpning nu, du kan bättre. Liksom, fatta nu. Vad fan håller du på med? Du är dum i huvudet. Alltså det är en förnedring att liksom behöva höra från annat, att någon annan liksom läxar upp en. Ja, men jag vill att han ska förstå att han har gått över madda fucking gränsen. Alltså, fan, jag hoppas att han lever med ångesten nu. Men det är det som grejen, han har ingen aning om att vi precis ska på den här resan, och han sabbar det hela. Grejen att det är inte förstört. Vi har en plexiglasbit där istället nu. Men det känns bara lite läskigt typ, att åka igenom massa länder i Europa med ett fucking tejpade plexiglas. Så om vi blir typ mördade och våldtagna i sömnen, då är det du, Gösta, som har det på ditt samvete. Men vilket jag tycker vi ska stanna kvar lite för det här med ålder, Ingrid. Ja. Alltså för övrigt måste jag säga, Ingrid, är det här i Stockholm. Ja, men det kanske man... Nej, kanske inte alls förstod. Det började sjukt så. Babam. Nej, men det var för jag är så otroligt arg för den här glasrutan. Ja, men det är klart. Nej, men hon sitter här i min soffa. Vi har mikrofonen på det här engelska adelsbordet. Men vad var det du skulle säga? Jo, ålder. Ja, nej, men för vi pratade lite om det här typ att det är en så konstig... Eller så här... när man är... Alltså typ så här... När man är med typ killar som är äldre. Att man typ gärna säger typ att man är yngre än vad man är. Ja, alltså... Bara för att typ freak them out. Och att det blir en konstig maktgrej. Att man är så mycket yngre. Nej, men det är det som är så konstigt. Att man känner att man helt plötsligt har makt. För att man har sagt att man är 15 år gammal. Och de får panik. Och så känner man så här, the ball is in my court. Men det är det ju verkligen. Alltså det är ju bara... Nej, men det är helt tvärtom. Alltså om man säger att man är skitung tjej. Typ hemma hos någon... äldre du, varför skulle man ha makt då om man säger att man är ännu yngre? Ja. Men jag kommer så starkt upp typ, när jag var 20, då var jag så jävla nöjd att jag dejtade en kille som var 30. Ja. Och jag kommer ihåg att typ, så här, det tog typ, alltså det var kanske när vi hade träffats några gånger som han bara, men du, alltså för jag kommer ihåg att jag sa någonting om så här, ja men jag kommer ihåg när jag gick ut nian, han bara när var det? Jag bara, det var i fjol. Han bara, men lägg av, haha. Jag bara, han bara, nej men hur gammal är du? Typ såhär, jag bara, gissa. Han bara, 25. Jag bara, lower. Gotta get low. Han var 24. Lower. Och det är så här, att jag satt och var så jävla nöjd med det. Och det är så här, när man tittar på det, det är en så konstig grej. För egentligen borde man väl vara så här. Jag är faktiskt 24 nu. Typ. Mm. Jag är inte så liten. Det är konstigt att man vill vara... Det, men det kanske att vi börjar komma upp i åldern ändå. Att vi ska men, försöka vara yngre. Det är väl att både du och jag har ofta varit yngst i ett gäng. Ja. Och det har man typ tyckt var lite ball. Åh gud, alltså det är många frågor ju vad meningen med livet är. Mm. Det är det. Att vara yngst. Att vara yngst i ett gäng. Yeah. Alltså nej men gud, alltså det är typ min, det är typ också varför typ perioden när jag bodde i Berlin var så nice. Mm. För att då hängde jag liksom, det var ju, jag var verkligen yngst och alla jag hängde med där. Och det var alltid så här, Astrid, how old are you again? Och jag bara så här, ah, 20. Shut up. Shut up, bitch. I hate you. Och man bara, Alltså det är, jag vet inte vad det är för konstigt. Man nej, men det så... är ju typ att man är på ett ställe i livet där de också är typ. Ja, exakt. Man går till samma klubbar typ. Ja, man har typ samma jobb. 10 år yngre. Ja, åh, det är så ljudigt. Men vet du vad, Ingrid, jag känner, alltså folk börjar hålla på nu så här. Du vet, folk tar alltså folk som vi, folk som jag gick i gymnasiet med, de tar ju examen nu. Ja, de tog examen typ förra året. Ja, men alltså, men grejen att det är intressant för att vissa av mina kompisar som då inte heller har tagit examen, liksom vi, blir så här, åh, blir så stressad när jag ser det, bla bla. Jag blir inte alls stressad. Jag är inte alls stressad heller. Alltså jag är så fucking glad att jag inte hoppade på något jävla personalvetarprogram direkt efter gymnasiet. Mm. Alltså, för fan, då står man där, ja, examinerad personalvetare. Då börjar livet som man ska ha i typ 50 år nu. Ja. Jag är så, nej men jag känner mig verkligen inte gammal, jag känner mig ung. Ung och vital. Ung och vital, och jag ska... 15. Jag är 15. Men gud, det är intressant, vet du vad, alltså när jag var typ 15 kanske, ja, då hängde vi rätt så mycket med en tjej som var 10. För hon hade typ en, alltså hon hade helt, hon, alltså det här var läkarundersökt. Hon hade så här hormon... sjuka hormonrubbningar som gjorde att hon liksom växte, alltså så när hon var 8 då började hon typ alltså gå ut liksom gå ut på fest. Nej, men. Ja, jo men det är sant. När hon var 8. Ja, det är sant. Men såg hon ut då som att hon ja, var ja, hon såg alltså vi för att det tog ganska lång, alltså vi var typ ett gäng. Eller okej, när vi lärde känna hon kanske hon var 12. Ja. Men det är ändå ganska om man är alltså den, du vet så här, den där går det fort liksom. Ja ja ja. Men när vi fick reda på att, för vi var helt så här, oj shit, äldre tjej, gud vad coolt att vi hänger med, alltså så här, och när vi fick reda på att hon var 11 eller 12 eller vad det var, alltså det var en sån chock. Men det där låter ju helt, det var som när vi var ute och reste och vi sa så här att jag hade så här hittat ditt pass nu när vi var ute och bara, oh my god, you're 16, och alla bara, åh, fast de gick ju på. Alla gick ju på det. Men det är också, som, det är också en sån grej att ljuga om, hur, ja, eller så här, jaha. Hur ska någon ta det? Ja, hur ska någon veta? Ja, men det... Åh, gud! Nu... Men jag måste bara... Ja, ah, ja, också. Så här. Hon tjejen. Anledningen till att vi var helt så här, oh, she's so cool. Var typ att hon var så här... Alltså, hon... Hon var typ så här... Nu kommer jag säga ett lite konstigt ord. Men så här, tryckflata, typ. Alltså, så här, helt rakad... Typ tatueringar. Alltså hon var så, det var så konstigt. När hon var 12? Ja. Men fick hon tatuera sig för sina föräldrar? Alltså hon bodde typ själv. Nej men. Det här är helt sant. Nej men vadå hon bodde själv? Men alltså vadå, hade hon en egen lägenhet? Ja typ henne. Jag tror att så hade hon examen i personalvetare? Hon var färdig. Nej men. Jag tror att det var så att hennes föräldrar bodde på Österlen. Och hon bodde i Lund. Och typ gick på mellanstadiet. Vad gör hon nu? Är hon, ja, jag vet inte vad hon gör, jag vet inte vad som hände. Men hennes bästa kompis var så här 25. Alltså det är så, jag har inte tänkt på det på så länge. Vet vad det är? Vad är det? Vet vad det är framförallt? Mm. Det är jävligt ballt. Mm. Alltså också att vara 25 och ha en bästa kompis som är 12. Mm. Det är ballt som fan. Åh oh, gud. I gotta get down to mellanstadiet. Fan myself a BFF. Yeah. Ja men typ så faktiskt. Du började tala om ålder, det var inte detta som jag kom på som jag blev glad över. Men detta kan jag också slinka in. Nej men det är så kul när man tänker så här, man vill vara yngre och bla bla bla. Min mormor var på en hon blir typ medtvingad till en föreläsning om Alzheimers, alltså såhär, Alzheimers föreningen. Hon hade någon granne som var med i det och var så här: ni måste gå på den här föreläsningen. Och mormor var lite såhär, inte så intresserad av Alzheimers. Typ så. Nej, men hon är verkligen, om någon är långt ifrån att ha Alzheimers så är det, hon. Det är såhär, alltså, ska vi gå på en kurs om filosofi eller en kurs i Alzheimers? Vad är mest intressant? Ja, men så bara till slut, ja men jag får göra det. Så då följde hon med. Och sen kanske en månad senare, då blir det hus i helvete hemma hos Stig och Birte. För då får de hem så här, det finns typ en tidning som heter så här: månadens Alzheimers nytt. Eller något sånt där. Exakt samma nummer som förra veckan om månaden. För ni har ändå glömt det. Nej, men i alla fall, då på framsidan, då sitter liksom mormor, alltså det är bara en bild så inzoomad på mormor som sitter då i publiken på den här, den är liksom tagen i profil bara på henne som sitter och är, alltså hon vet, hon är glad, hon liksom klappar och ser ut så här, ja men du vet, som en person som verkligen är så här, det här är det bästa jag varit med om. Alltså det ser verkligen ut som att hon har Alzheimers. Alltså hon, på grund av den här rubriken också så här, Moans Alzheimers. Och alltså det var så jävla kul för att, alltså när jag fick se det, alltså jag skrattade ju så mycket. Alltså jag bara, det här mormor, det här är roligt. Det här är riktigt roligt. Och hon var så här: nej, Astrid, det här är inte roligt. Hon bara, den här tidningen, den går ut till alla mina bekanta. Det är så här veckorivin fast för det äldre. Och hon var så här: nu kommer ju typ alla tro att jag, alltså det var så här, och det var så jävla roligt för att om någon skulle typ så här, om jag skulle på något sätt bli sammankopplad med något så här Alzheimers-igt, då skulle jag ju bara så här, det skulle jag ju tycka var så jävla roligt för att jag skulle så lätt kunna skaka av mig det eller så här, för att jag, ja, av naturliga skäl. Men jag blev helt så här, jag bara satte mig in i hennes, du vet, hon är typ så här 84. Jag tror att det är riktigt risigt att bli sammankopplad med Alzheimers när man är 84 och här, inte whisky, har det. Whisky ålder typ. Ja, för att det är så här, man vill liksom inte att folk ska tro att man har Alzheimers och man inte har det. Det blir så här jättejobbigt. Alltså så här, det var så jävla roligt. Det var så kul att hon var så här. Kul att hon, alltså, att bli så här en poster girl. Jo, no, hon var poster girl för Alzheimers tidningen. Sjukt jävla kul. Ja, herregud. Men du, Ingrid, det jag kom på att jag måste prata med dig om är att jag var på filosofiföreläsning med Alexander Bard i söndags. Så jävla avundsjuk. Alltså, Alexander Bard, vilken kille. En jävligt karismatisk, rolig och lite hård person. Och han bara, men man har varit fängslad i typ en timme var det kanske. Han står där och så säger han så här: nu ska vi ha en liten diskussionsdel. Så att om man har några så här funderingar, frågor om det här liksom, så kan vi ta det nu. Då är det en tjej som räcker upp handen så här. Och Alexander bara, ja, kör så här. Hon bara, får man ta en selfie med dig sen? Nej, va? Alltså Ingrid, det var det sjukaste jag var med om. Alltså stämningen där inne, alltså förstår, det var mycket så här intressanta personer som var där för att typ så här vet du, och så bara, får man ta en selfie med dig sen? Och Alexander bad bara, selfies är så 2014. Nej, nej, nej. Och alltså, hon bara, Och jag bara, alltså jag, nej men alltså jag hade inte, alltså jag mådde så fysiskt dåligt när hon sa det. Sen så hade han ju då, det finns liksom, han sa något som var så jävla kul. Han bara, ja men det finns en sån konstig uppfattning om vad det är om att älska sig själv. För typ nu idag tror folk att så här, om man vaknar upp på morgonen och står framför spegeln och bara, jag är så jävla bra, jag är så jävla snygg och det här går skitbra, det är att älska sig själv. Han bara, det är inte att älska sig själv. Att älska sig själv, det är man går upp för spegeln till sig själv och bara, jag är inte så jävla snygg, jag är ganska ful, det går inte så jävla bra, men fan, det kanske finns någon som vill ha mig ändå. Hej, typ. Det är att älska sig själv. Alexander Bard, alltså man vill bara vara around him. Han hade på sig så här röd Lacoste-piqué, shorts, höga knästrumpor. Pang. Det där är att älska sig själv. Det där. Okej. Sen måste vi också take some time and prata om vad som hände igår. Vad hände igår? Igår var hela Sverige ute på stan. För det var Zlatans sista match för Sverige. Det var EM. Det var Sverige-Belgien. Det var liksom matchen alla ville se. Ja. Var var vi? Vi var på Lilla Hotellbaren. Grejen är så här, att våra kompisars band som är skitbra för övrigt. Vi hade hypat såhär, fan vad kul att ni ska ha spelning i Stockholm. De skulle såhär releasefest. Och sen bara, du vet, desto närmare det kom den här dagen, då bara inser vi, okej, det är på onsdag. Ja, det är när det är sista EM-matchen där. Aha, okej, det är klockan 9. Och det är precis när den börjar. Man bara, alltså folk som hade typ sagt bara, ja men lätt, fan vad roligt, dra till Lera Tellbarn. De bara, hörru Astrid, typ det visar sig att jag inte kan komma, typ sorry. Och jag bara kände, alltså jag blev mer och mer bara, gud vad jag vill se den här matchen. Typ så. Och så bara tänkte vi så här, nej men fuck it, vi måste vara bra vänner. Alltså vi kan inte skita i den här spelningen. Kommer dit då till lilla hotellbarn där det ska vara. Jag har tänkt mig att vi kommer öppna dörren där det är ett mingelhav. Det är härligt. Det delas ut öl typ. Alla på sig, inte Sverigetröjor. Nej, det är så här härligt. Öppna dörren. Allt jag ser är typ tomma skinnsoffor. Ja, det är inte en jävla, inte ens bandet är där. Och det är så här, jag bara, alltså, inom mig tänkte jag så här, oh, det är inställt, det är inställt. Nej, men ja, hemskt. Nej, men jag bara, och så bara ringer vi så här vår ena kompis på bandet, bara hej, typ, var är han? Bara, ah, vi sitter i logen typ. Och jag bara känner så här, aha, okej, ni sitter i logen. Ja. Ni sitter i logen, hela Sverige och kollar matchen. Vi är här i skinnsoffan liksom. Men till slut kommer han ju upp. Och då är jag fortfarande lite så här, vad ska han säga nu? Ska han säga så här, ah, gå och se matchen. Ah. Och vi bara så här, åh gud, oj typ, ja, ah, inte så mycket folk här. Han bara nej, nej, det är lite svårt nu med matchen. Men vi bara ja. Man är ju alltså lite sugen på att se matchen. Han bara ja. Och vi bara ja, alltså, men alltså grejen är så här, vänskap är viktigare än match. Ja. Plus att direkt när man har spelat klart, då tar jag och Ingrid vårt pick och pack. Vi vinkar hej då till bandet och sen springer vi till trädgården. Rusar in. Det kostar 50 kronor inträde. Men vi bara kommer fram och så bara, åh herregud, då börjar hon bara, bara spring in, spring in. Det var en så otroligt härlig känsla. Vi springer in, hittar alla våra kompisar på ett magiskt sätt. Alltså det var så sjukt mycket folk, det hade ju kunnat vara omöjligt. Och då bara tja, och vi bara, andra halvlek börjar nu. Nu ska alla ha fräscha spelare. Vad tycker du om Kim Källström? Hade jag nu varit talangscout, då hade jag hängt här. Honom ska vi ha. Jag tycker han är dåligt spel. Hur kan man göra så med någon som är så fin? Det var Källström som kom in och kladdade på båten. Och nu, nu händer det, nu händer det, nu händer det, nu händer det, nu händer det, nu händer det, nu händer det, nu händer det, nu händer det. Han är så duktig, man ser ju. Bra bollen. Han är otroligt att han kommer igenom. Åh herregud, det här är hans moment. Åh jävlar, åh nu. Han är så duktig. Jag och Edwin har laddat med Zlatan Deo idag inför matchen. Är det sant? Jag kände att det var något som var väldigt... Ja, det är så. Ja, luktar kingigt. Isaksson. Isaksson. Alltså, vem är kvällens spelare? Förutom Zlatan. Isaksson. Ja. Du kan inte, det är inte läge att kolla Instagram. Men jag blir stressad. Jag förstår. Så här kan vi inte hålla på. Gudetti. Typ Gudetti. Gudetti är så osexig man kan bli. Jag tycker inte att det finns några klara regler. Jag tycker han är cute. No, no, han är... Are you trying to give me a heart attack? Tack. Det är gult kort direkt. Alltså, vi, han är farlig. Vi måste punkmarkera honom, ja. Att de inte förstår det. Man ser inte vad som är knät och vad som är låret. Jag var högerback när jag spelade. Nej, det hände inte. Inte i ett sånt läge. Vad hade vi varit utan Isaksson? Vad hade vi varit utan målvakt? Det hade varit jättejobbigt. Förutom när det är vår fördel, så tycker jag att det är väldigt bra med offside. Fräsch spelare. Jag är så trött på offside. Inte Källström. Nej. Det händer inte. Vatta. Nej, men du, nu ska vi ta vår pick och pack och köra back to Malmö. Ja. Känns det bra? Det känns skitbra. Jag tycker jag är faktiskt riktigt laddad, det ska bli skitkul. Och sen så börjar min resa, mitt livsresa, mitt livs plexiglasresan. Wow! Det blir så kul. Och vi ska på midsommar. Ja, imorgon. Vi ska i midsommar. Glad midsommar alla poddlyssnare. Glad midsommar. Åh, du, ska vi spela Hater? Ja, klart vi ska. Alltså, vill understryka nu. att hater är skitbra. Ah. Det var inte som att vi stod och ledde den här konserten. Nej, nej, nej. Det var så bra. Ja, de är så duktiga. De är så cute. Speciellt. Sångerskan. Alltså, herregud. Vi stod och dregla. Nej, men alltså, jag kunde känna dreglet från våra... Alltså, det, liksom... Vilken scennärvaro. Men vilken jävla brud. Alltså. Ja, gud. Det är också en jävla... Det måste jag tillägga nu. På tal om det. Det var så konstig grej. Typ så här... Vi har typ en Facebookgrupp, jag och några kompisar här. Så höll vi på att börja skicka bilder på varandra när vi var yngre, typ 18. För att jag kände ju ingen av dem då, eftersom jag bara känner dem nu i Stockholm. Och så bara skickar alla lite så här roliga bilder. Och så skickar jag en bild, typ så här när jag går i trean i gymnasiet och har så här kort hår. Och står och så här, typ så här, kysser en tjej. Alltså så här, vi typ ska, vi står framför den här... Reenacta. Ja, reenacta den här... kyssen som finns på en vägg i Berlin typ. Så står vi framför och gör liksom samma kyss. Och så skickade jag den och så skrev jag så här: fan, visste ni det, när jag gick i trean hade jag kort hår och var flata. Och de bara så här, typ så här, det där är ju exakt som ålderslögnen. Ja, det är så här, okej, man blir lite förvånad och sen bara ja. Men typ, men vad ska jag göra? Nej, men de reagerar inte så. Nej, de bara så här, de blev verkligen så här typ så här, okej, okay, typ så här, är det så, typ så här, är du bisexuell, typ så här. Och jag bara, ja, jag typ så här, alltså, jag har bara varit tillsammans med tjejer innan jag blev tillsammans med Andreas. Alltså, jag körde helt ut på den och de var så här, jag bara, Andreas konverterade mig. Jag kunde inte hålla händerna ifrån. Alltså typ så där höll jag på. Och sen nästa gång vi träffades så var de helt så här, alltså, svara mig på det här. Är du bi, typ, vi vill veta. Inte för att det spelar roll, men vi vill veta, typ så där. Det var skitkul i alla fall. Men så när jag åkte sen tunnelbanan hem på kvällen med min kille, så bara pratade vi om det och jag bara, det är så jävla kul att de trodde jag var bi. Ha, ha, ha. Han bara så här, men vadå? Det är det ju. Va? Ja. Jag bara, det var så jävla kul. Jag bara, va? Vadå? Han bara, ja, men vadå? Det är klart att du är bi, Astrid. Och jag bara, va? Alltså, jag blev så jävla såhär. Och jag bara, hur vet du det? Han bara, nej, men vadå? Det är sånt man vet, så typ, det har jag vetat hela tiden. Och jag bara, nej, men Andreas, va? Jag har inte vetat det, eller vadå? Och grejen att jag kände såhär, han bara, men vadå? Typ såhär, tycker du inte det är nice? Eller? Jag bara, men vad? Alltså, jag bara, för det känns som att såhär, när vi växte, eller när vi gick gymnasiet, eller tiden efter gymnasiet, det var väldigt inne och var bi. Ja. Och typ så här, det är klart att man var helt så här, oh, kanske jag också det, typ så här, lalala. Men vad heter det, jag är ändå typ så här, ja, men så här, jag har väldigt, alltid varit väldigt dragen till killar liksom. Men när han sa, alltså, han sa det inte på ett sätt som man så här, vet, man hörde när man var yngre, bara så här, fan vad du är lesbisk. Ja, men du vet så här, som folk kunde säga. Han sa det på ett väldigt så här, ärligt sätt, på som att så här, ja, men det var så självklart. Han bara, men vadå, du är ju bi, Astrid. Ja. Och jag bara, nu måste jag reevaluate myself. Och jag också så här, fan, nu är jag i ett så här exklusivt förhållande. Hur ska jag kunna undersöka den här nya sexualiteten som jag har fått kastad på mig? Jag tror att alla ska prova någon gång. Bli lite kär i en av samma kön. Alltså grejen är ju, det som är grejen, tror jag, att man aldrig har behövt liksom konfronteras med det. Nej, det är just det, man behöver någon som säger så här, men vadå, du är ju bi. Och då får man börja så här. Och då får man börja. Det är också kul att någon man berätta för en hur man är. Jag vet. Nej, men det är ju väldigt störigt när folk säger så här, du är ju faktiskt hetero. Du är, det är så här, men det kändes inte som att han sa det på det sättet. Han sa det som att jag visste om det också, eller så här, jag vet inte. Det var också inte sådana, någon som man är tillsammans med. Som man tänker ha en, jag vet inte, så bara, jaha, okej, okay, så är det, okej. Okay. Aj, sir. Det. Nej, men det är konstigt, men jag vet inte, jag får ta upp, jag vet inte hur jag ska jag vet inte, man kanske kan ta något test på internet. Jag vet inte, men det hade ju, jag tänkte, då började jag också så jävla poddskadad, jag bara, vilken intressant resa det blir om jag liksom upptäcker min sexualitet i podd, alltså såhär, när vi började, då var jag typ hetero, sen blir jag bi, sen, alltså det är såhär, det är ju bra stoff för podden. Ja, det är jättebra. Ja. Nu får du göra det här för podden. Ja, jag gör det. Så bara, skyller på podden. Skitsugen på tjejer, bara, jag gör det för podden. Nej, men jag vet inte. I'm so confused. I feel like a 14-year-old confused over my sexuality. Girl. med de orden så spelar vi hit. Vart är Biggie? Han är hemma och sover. Vem då? Det är mycket nu. Andreas? Ja. Jag såg bilen alltså, vilket skämt. Det är 2 dagar innan vi skulle åka iväg. Ja, det är så värdigt. Och det är en pensionär, som, alltså det är ett hatbrott. Av ja. En man som heter Gösta, tror vi. För en vecka sedan ställde Andreas på hans plats. Men vadå, skulle en pensionär slänga en sten genom... Ja, men han är inte pensionär, han är liksom övre, han är mellan 50 och 60. Okej, han är en arg vit man. Jag får grina på att Andreas hade en massa öl i bilen, men ingenting blev taget. Nej. Så då är det ju ett hatbrott. Det är definitionen. En vandalisering. Och grina att, alltså han hatar Andreas så mycket. Och han vet hans namn och allting liksom. Men tror du han har gått till Andreas? Nej, för det är i samma område som bilen stod förra gången. Men nu fick vi stå där denna gången. Alltså, vi stod på rätt plats. Men det är lätt.